राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सच्चे महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 20 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय ध्यानमद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वर्षे विभूषित करान नवनीरत पीताम्बरादरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आज एक बात आई मन में अपने ये कहा कि अपने परमात्मा हमारे हैं हम मुसाफरी में हैं आज आई मुसाफरी में ही नहीं हूं तो आज मेरे मन में आई कि हम मुसाफरी में है ही नहीं अपने घर बैठे हैं बताओ बिल्कुल मुसाफरी की भावना है मुसाफरी नहीं है आज मन है मेरे मुसाफरी नहीं है अपना घर है अपना घर है कैसे है आप बताओ आज मन भाई के अपने घर पर बैठे हैं मुसाफरी की भावना है मुसाफरी नहीं है अपने घर में बैठे भगवान ने अपना प्रकृति बताई भूमि मन वायु खंग मन खंग पांच मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की प्रकृति तो आठ प्रकृति सिवा है क्या बताओ तेज वायु आकाश है फिर मन बुद्धि इंद्रिया है अहंकार है और भगवान है और जीवात्मा है ए तो अपना है तो जीवात्मा अपना सब जीवात्मा है पांच भूत है मन बुद्धि अहंकार है ए तो घर में ही बैठा तो मुसाफरी कैसे हुई आज आई मेरे मन में कि मुसाफरी है ही कौन है बता घर में बैठे है आप बताओ घर में नहीं कहाँ है आप और कहाँ है बताओ भगवान का स्वरूप है अपरा प्रकृति भगवान का स्वरूप परा प्रकृति भगवान का स्वरूप अरे भगवान भगवान का स्वरूप अपने घर पर बैठे ठीक ठाक है अपने बैठे घर पर खास घर पर अपने घर बैठे हैं अपना ही घर है खास क्योंकि अपना प्रकृति भूमि आपदा वायु खग बनाओ बुद्धि अहंकार अहंकार तक घर में है तो अहंकार ही अपना है यहाँ का ही है कोई बादल नहीं है भगवान की अपराध परा प्रकृति भगवान का स्वरूप परा अपरा प्रकृति चंद्र चेतन प्रकृति परा पर भगवान तो भगवान ही तो है सबसे परिपूर्ण और अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति जीवात्मा है वो सभी और अपरा प्रकृति पांच भूत है मन बुद्धि अहंकार है मुसाफिर है कहा हम तो घर पर है अपने घर पर अपने घर पर बैठे मन भाई ने घर पर ही बैठे सब घर पर बताओ मुसाफिर क्या हुई बारह जाओ कठे हो तो मुसाफरी हो जाए भगवान ऐसी चीज है आठ प्रकृति अपरा प्रकृति जीव है, परा प्रकृति और भगवान है। परा अपरा दो प्रकृति भगवान है, भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है, आदत है। इसमें एक ही बात है, अपरा प्रकृति को अपनी मानते हैं, ये गलती है। अपरा प्रकृति को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, ये एक गलती है, एक गलती है, खास गलती है। चलो अपना नहीं माने, अपना भगवान अपना है, अपरा प्रकृति भगवान नहीं अपरा है, तो अपने नहीं है। वह अपने नहीं मानना, भगवान को अपना मानना, भगवान अपना है। भगवान के अंश से साक्षात अपना भगवान का अंश थोड़ा ही है। जीव तो मम एव अंश, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव तो मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। तो केवल परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा हुए भाव हुए तो हमारा देश है, हम अंश है। तो बात सच्ची है, एकदम एकदम सब भगवान के है। बालक बालिका सब भगवान के है, भगवान के हैं, भगवान का ही देश है। मुसाफिर तो भगवान से अलग हो तो अलग होते ही नहीं, भगवान से अलग तो कटोरे हुए हैं। भगवान के अपरा प्रकृति है, क्षितिज पावक कर समीरा पंच रति दिया तो शरीर पंच जो भगवान अपरा प्रकृति है उसे सही भी है। तो भगवान का स्वभाव है, स्वभाव है अपरा प्रकृति, आठ प्रभाव स्वभाव जीव भी अपना स्वभाव, पर भगवान भगवान है ही। अपने तो बिल्कुल भगवान के पास में बैठे हैं, केवल वृत्ति आई है, भूल ये गरी होते गई, अपना प्रकृति को अपनी मान लिया, ये मान्यता गड़बड़ी गई है और कुछ गड़बड़ी दूर गई नहीं, दूर गई गए नहीं। भगवान के पास बैठे, भगवान के पास, भगवान के घर में ही है हमें। ये अपना प्रकृति अपनी नहीं है, अपना प्रकृति है केवल सेवा के लिए। आपके रुपये पैसे जितने हैं आपके नहीं है, रुपये से केवल सेवा के लिए सेवा में लगाओ बस, और कोई मतलब नहीं है। ये चीज दी है, ये संसार की सेवा के लिए चीज दी है। ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, योग अपनी अपनी अपने ही अपने, और क्या बताओ क्या है। अपने परा को अपना ये गलती करी, अपना अपनी नहीं है, या भगवान की है, आदरणीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है, अपना भगवान की है। ये भगवान परापर्ति, परापर्ति भगवान की है, भगवान भगवान की है। मैं दस बात गए आदम नवी मिले, आठ प्रकृति दसवा भगवान, आठ तो प्रकृति भूमा जीव दसवा भगवान, तो दस हो गए। तो ये हमारी प्रकृति से भी भगवान के, भगवान हमारे, भगवान की प्रकृति भी हमारी। हमारे गलती ये करी कि भगवान से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सम्मुख हो गए, ये इतनी गलती हुई। और बताओ आप कोई बताओ। और तो हम घर पर बैठे अच्छी तरह भगवान के पास, भगवान हमारे पिता, हम भगवान बालक, भगवान हमारे पिता है। तो भगवान हम तो एक ही है। एक बताई थी ना, आपको याद होगा, भगवान का अंश जीव अंश नहीं हुआ, प्रकृति के अंश को पकड़ा है, इस बात से इसको अंश कहते हैं। अंश कैसे, भगवान ही साक्षात है।

भूल का ये कायदा है, भूल को भूल समझते ही भूल नष्ट हो जाती। भूल का कायदा ही यही है, कोई तरह की भूल हो, ठीक भूल को भूल समझे गहरा भूल मिट जाती, जानेर मिट्टी। तो भगवान ही तो हुए, हमारे प्रभु है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, बलो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसोई भलो हो। भगवान का रूप, हम भगवान का रूप, सब भगवान, सब जग ईश्वर रूप है, बलो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है। परा प्रकृति है तो भगवान का है, अपरा है तो भगवान रूप है, भगवान है भगवान रूप है। स्वभाव कभी भिन्न होता है क्या? हम क्या किया कि जल्द प्रकृति को आदर दे दिया, ये गलती इतनी सी गलती है बस, और बताओ क्या गलती हुई? जल्द प्रकृति को आदर दे दिया, रुपया पैसा है, चीज वस्तु है, मकान है, मारा है, ये बिल्कुल नहीं है, भगवान जी है, हम सदैव भगवान जी है, बहुत ही बात है, आनंद की बात है, भगवान जी हम है, हमारे भगवान है, सब जो ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जैसी भावना तैसी भलो। तो भावना एक कर दी, अपरा प्रगति को अपनी मान ले, इनको अपनी मान ले, रुपया मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, ये चीज मेरी है, मेरा कुटुंब है, ये है नहीं, अपना है नहीं, ठाकुर जी का, ठाकुर जी, ठाकुर जी का, ठाकुर जी, ठाकुर जी अपने, ठाकुर जी अपने, तो ठाकुर जी नाते सब अपने, ठाकुर जी के संबंध के नाते तो सब अपने हुए, ये अपरापरा भगवान ही है, हम तो भगवान के रूप ही है। आज हम मन माएंगे और वो सब है ही वो नहीं, घर में बैठे, बिल्कुल घर में बैठे, भगवान के पास बैठे, भगवान में है, केवल अपरा को अपने मान दिया है भगवान ने, ये संसार भगवान का है, अपना मान दिया, ये भगवान का है अपना मान लिया, जैसे राज की वस्तु में पड़ी है उसको अपनी मान ले तो दंड मिलता है उसको, अपनी मान लो, राज भी अपना, राजा भी अपना, सरकार अपने है, तो अपने ही है, मतलब मुसाफरी है ही नहीं, सब अपना, सब अपना। हम उससे सुख लेते हैं, ये है संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि आप भूख लगती हो तब ठाकुर जी अन्न बन के सामने आते, ठाकुर जी और कौन हो है, कौन हो बताओ, प्यास लगती है तो जल बन के ठाकुर जी आते हैं, आप शीत लगे तो कपड़ा बन के ठाकुर जी आते हैं, और कौन हो, मैंने पढ़ा है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, तो दुख ने बताओ, हाँ भगवान का मैंने, हमारे भगवान है, केवल इसी बात याद रखो, सब भगवान है, ये हमारी नहीं है, ठाकुर जी की है, योग सेवा करो, कुछ समय बात हमें कुछ बचाओ, ऐसी बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया। हम कहते हैं मुसाफरी में, मुसाफरी में आप ही आए, आप ही, मैं कोई चिंतन नहीं गया, मैं कोई जान कर किया नहीं, आप ही आया, मुसाफरी है ही नहीं, हम तो भगवान के साक्षात है, स्वभाव है, प्रकृति है, अरे आपकी प्रकृति है, आपकी स्वभाव है, प्रकृति अलग, आप अलग नहीं हुए, आपसे अलग प्रकृति, इसको मेरा अलग कैसे करे, प्रकृति को अलग कैसे करे, इस बार से भगवत स्वरूप है, भगवत रूप है। जो बंद में आवे वो भगवान का रूप। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में ये चारों तीन और भाग कर्मयोग कर्मयोग स्वाभाविक है ऐसा बनाया है। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में ये भगवत स्वरूप है। एक अंत बैठ जाओ, पर मैं ये बात बताई है, एक अंत बैठ जाओ, ये भावना करो कि मेरे चित्त में भगवान ही आवेंगे और जो आवे सो भगवान है। ये दो बात करें, अब याद है चौथे भाग में। चौथे भाग में बात है कि जो मन में आवे भगवान ही आवेंगे, जो मन में आवे भगवान आवेंगे, जो भगवान है वो ही मेरे मन में आवेंगे। आवे सो भगवान, अरे भगवान ही आवे और आवेगा ही वहां से, और है ही नहीं। सब बताए शुद्ध भाग में सुगमता का रहस्य, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सुगमता का रहस्य। ऐसा ना उम्र याद नहीं थी तो चारों साधनों की सुगमता का रहस्य। हाँ, सुगमता का रहस्य ऐसा मैं वहां बताई बात। तब चौथ भाग में सुनने भगवान ही है। संसार तो माना है, ये बात बताए, ये दम धार्य थे जगत, इदम जगत धार्य थे, जगत धारण किया है। क्या अहंकार को धारण कर लिया, यही जगत को धारण करना। जगत को धारण करना ये है कि अहंकार को अपना मान लिया, अपना पलट। अहंकार हमारा है नहीं, हमारे अहंकार नहीं है। देखो सब संसार है, परंतु जो नाम धारक है इसका नाम स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम कहीं नहीं मिलेगा, बीकानेर, बीकानेर कहीं नहीं मिलेगा, जोधपुर, जोधपुर मिलेगा नहीं कहीं भी। ये माना दृष्टि ऐसे मैं हूँ, इसमें जो मैं बना है ये झूठा है। मैं हूँ ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान हो गया है। भगवान है अपरा परा है, मैं नहीं है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, अहंकार नहीं, ममता नहीं। तो है जो नहीं कह सका भगवान ने, अहंकार अगर हो तो नहीं कह सका। निर्ममो निरहंकार शादी वाली स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, अब्रह्म की स्थिति हुई। निर्ममो निरंकार हुए तो मेरा मैं मेरा ये दो गण ये गलती है, मैं और मेरा ये गलती है। बस मैं मेरा नहीं है, साक्षात परमात्मा है, मैं और मेरा नहीं है। मैं और मेरा मान लिया, यही गलती करी। अहंकार का घर में मैं विहार कामान यह सर्वान पवान सर्द निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार से शादी होती है। स्थिति अहंकार ममता एक दूर, मैं और मेरा संतों की वाणी में मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या करो, मैं और मेरा ये त्याग कर दे। ये भूल से पकड़ा है मैं और मेरा, ये भूल से पकड़ी जो छोड़ दी, बस ये भूल है जो छोड़ दी। अपने ठीक ठिकाने बैठे हैं अच्छी तरह से, मैं और मेरा ये छोड़ दो, मैं और मेरा नहीं। मैं रहने से तू हुआ, यह हुआ, वह विचार हुआ, मैं तू यह और वह विचार, चार बात एक ही, एक विचार हुआ है। मैं भी परमात्मा का स्वरूप, तू भी परमात्मा का स्वरूप, वह भी परमात्मा का स्वरूप, यह भी परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप भी हुआ। इस वास्ते परमात्मा के स्वरूप में स्थित है हम सदा ही, सदा ही परमात्मा मिल रहे। केवल बैम था, बैम, ये बैम मिटना, जो अपरा को मेरा माना है ना, ये मैं है, मैं और मेरा ठीक आया नहीं, ध्यान में आया नहीं। साक्षात होना करो, अपरा पर देखो स्वभाव भगवान का है, स्वभाव है ये, स्वभाव है ये, जीव भी स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, भगवान का ही स्वभाव है। प्रकृति को हो, स्वभाव को हो, आदत को हो, मुहावरा को हो, उसका स्वरूप को हो, वही है भगवान ही है, भगवान का स्वभाव है और है ही गुण। दूसरी बात, भगवान है, भगवान का स्वभाव है। हम मुसाफिर भी नहीं है, मतलब घर में भगवान का घर है, ये भगवान का घर है, भगवान का स्वभाव। अपरा स्वभाव, अपरा प्रकृति का स्वभाव अलग बात है। आप इतने सुनते हो, अपरा प्रकृति के सिवाय कोई चीज बताओ आप। अपरा प्रकृति के सिवाय चीज बताओ, सबको बात खुली बात पूछे हैं, बताओ अपरा प्रकृति है। कृष्ण पाप समीरा पंचरथ ये अदम शरीरा, ये पंचरथ दिया सब संसार। भगवान की अपरा प्रकृति के सिवाय कोई चीज आप बता नहीं सकते, बताओ लाओ सुर भी बताओ, क्या बताओ बताओ। अपरा प्रगति है और प्रगति जीव, जीव भगवान में अपना प्रगति, प्रगति भगवान का स्वरूप, अपना स्वभाव आपका स्वरूप है, ऐसे भगवान सभी। केवल व्यम है, मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, यही बात है। यह शिरोल चीज है, धन जितना संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद, ये व्यक्तिगत है ही नहीं। ध्यान देना, ये व्यक्तिगत नहीं है, इनको व्यक्तिगत मानता है ये गलती है। ये तो जो आज है आपको, एक गुरु जी थे, चेला थे, गांव में भिक्षा करी, बाहर निकले तो राजा की कोठे थे, राजा की कोठी में चले गए तो एक कमरे में चेला जी बैठ गए, एक गुरु जी बैठ गए, अपने भजन करने लगे, अच्छे काम चले अच्छे। शाम के वक्त में राजा आए तो सिपाही ने कौन है, तो कौन है साधु ने कहा, मैं साधु, चेले ने बोला साधु लगा निकल बारे यार, साधु का काम है दूसरे घर पर कब्जा कर लेना, साधु का काम है। गुरु जी के पास कौन बोले, अरे कौन है तो मैं बोले, महाराज ये राजा आ रहे हैं। उठ गया आगे गया तो चेले ने कहा, महाराज मार पड़ी मेरे को, ये कुछ बन गया होगा, तो कुछ बन गया होगा, ये बना बना तो मैं कुछ नहीं, बड़े बिना मार पड़ती ही नहीं मेरे को, तो मैं कुछ नहीं बने, मैं बड़ा ही नहीं कुछ। तो महाराज राजा ने कोठी उठ कर चल दिया, मार पड़ी नहीं, तेरा पूछा कौन है, तुम क्या कह, मैं साधु, ये साधु बन गया, ये साधु बने तो मार पड़ी, मैं साधु बन गया तो मार पड़ती, कुछ नहीं बना। हाथ ही लगा दिया, हाथ लगाओ, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती, साधु उठ जाओ, उठ गए चल जाओ, सर कह जो कर क्यों मारे, मैं साधु हूँ, साधु आज कब्जा किया यहाँ, साधु है साधु लगना है, तो साधु बन गया, साधु बन गया, बड़े बिना मार पड़ते ही नहीं, अब बड़े जी को सब बड़े क्या है, भगवान के है, भगवान का घर है, भगवान के है। इस वास्ते बड़ो मत आप बड़ो मत बड़ो मत फिर मार पड़ेगी ही नहीं। हम तो ठाकुर जी के हैं, बड़े क्या राम जी के हैं, राम जी के पर प्रकृति है भगवान नहीं, प्रकृति भगवान का स्वभाव, भगवान की आदत, भगवान की आदत है। हम है, हम अलग कैसे हुए, तो मारनी पड़ती फिर कभी कुछ बढ़ जाओगे भाई, बड़े बड़े मारनी पड़ती। चलो गया मेरे थप्पड़ ली है, कुछ बढ़ गया कुछ बढ़ेगा तो बढ़ो मत। ठाकुर जी है, ठाकुर जी स्वभाव है, ठाकुर जी आदत है, ठाकुर जी आदत का नाम जीव आत्मा, ठाकुर जी आदत नाम पांच भूत, आठ प्रकार की भी आदत होगी, आदत ठाकुर जी है। इस बार जग सार सरल सब जगत भगवान, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप सब सब जगह ईश्वर रूप है। बताओ पांच तत्वों के सिवाय क्या है, पांच तत्व भगवान है, अपरा प्रकृति जीवा तो भगवान, परा प्रकृति तो भगवान ही हुए है। स्वभाव अलग आप स्वभाव अलग है, ब्रह्म यही नहीं, घर बैठे सब अपने घर बैठे। अब इनमें अपरा को देखे मेरी है, बस ये गलती हुई मेरी तो मेरी रहेगी, आपकी हुई नहीं, आप भूसा साधना मेरा घर है, पहले कौन पहले वहां पर रहते थे, पहले ही दादा जी रहते थे, पहले बूढ़े दादा रहते बहन बने, और पीछे कौन रहेंगे, बेटा रहेगा पीछे कौन रहेगा, पोता रहेगा, तो आपका घर कैसे हुआ, आपका घर कैसे हुआ, बाप का घर है, बेटे का घर है, पोते का घर है, परपोते का घर है, आपका घर कैसे, ये गलती गलती खास है पकड़ में आ गई, आज समझ में आई गलती है, ये गलती निकाल दो, गलती निकालने सत्संग करना, गलती निकले सत्संग से सत्संग निर्धार अपना नहीं है, ये संसार अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, अहंकार अपना नहीं, ये तो भगवान की प्रकृति भगवान का है, शरीर भगवान का, मैं खुद भी भगवान का नहीं, भगवान का अंश हूँ, मैं भी वह अंश हूँ, अंश एक ही होता है बस। इतनी मौज की बात है, आनंद की बात है, अपनी आई मन में, अरे वो सब जी है ही कौन है, खास घर में बैठे कसरा जी कहते थे कि हमारा जन्म हुआ ही नहीं, भगवान के पेट में ही है, हम तो पेट में जन्म हुए, जन्म तो पेट में मर जाओ जो है, मर जाओ जब जन्म है। आपकी तो मांग पूरी होगी, आप समृद्ध हो गया, आपकी मुसाफरी पूरी होगी, जहाँ आप कह सकोगे मैं बैठा भगवान का मायने, लेकिन जब तक हाल मांग मायने है, थोड़े मांगने से वही निकालो, कल्पना क्योंकि जगह निकाल दो, निकालना तो हाँ दायित्व भी तो है नहीं, लेकिन मांग है बट जिम्मेवारी भी है, जब तक जिम्मेवारी पूरी नहीं करा, मांग पूरी नहीं हुई जब तक मुसाफिर थी आप नहीं, स्थिति तो आई है नहीं, अपार की स्थिति आया है, आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति झूठी है, झूठी झूठी झूठी झूठी रहेगी क्या, रहेगी नहीं रहेगी पहले थी क्या, आज के साधन साधन तो वर्तमान से चलू, नहीं नहीं वर्तमान में तो परमात्मा है, परमात्मा में संसार है नहीं, वर्तमान में तो संसार है ही नहीं, भगवान ही है वर्तमान में, साधक के लिए तो दायित्व नहीं, साधक तो है वो नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा तो आप कैसे को हरेक की स्थिति थोड़ी है, आई है हरेक स्थिति आई है, हरेक नहीं सबकी सबकी स्थिति है,

प्यारे देखा दूध देख नहीं पा रहे हो गया। ग्यारह मिनट में लग नहीं सके, पहला देखा तब ग्यारह दीवार नहीं दोबारा तो मिनट भी रख नहीं सकते, मिनट भी रख नहीं सकते अपने पास। क्या प्रभाव बताओ, मैं गया ग्यारह उनमें ग्यारह थे, दोबारा देखे दोबारा बोला ग्यारह तो बारह हो गया, दोबारा देखे बारह तो अपने पास ग्यारह मिनट एक मिनट भी रहते होते सुता नहीं अपने पास नहीं गया। अभी देखा ग्यारह दूध देखा दोबारा तेरा तेरा बोल रहा अपने पास रहते ही अपने ग्यारह मिनट हमारा आया था, हमें ग्यारह मिनट लेना चाहिए, ग्यारह नहीं रहा तो बारह देखे बारह, अब देखे तो तेरा देखो बारह भी गया तेरा भी जाता है जा रहा है तेरे हमारी कोई चीज है ही नहीं, हम कहते हैं क्या रहा है देखे तो बारह है बारह तेरह हेलो सब तो हो गया देख लो सब तो है नहीं देखता है नहीं देखता है ग्यारह गया तो देखे तो बारह अब देखो चौदह राम राम राम राम अपनी चीज वही है ही थी सब में। अब राम जी राम लो शास्त्र राम जी राम है बोला।